أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا چو اسما تلاوت کرد دا سورة توبه دا يوصل جر لسم آيات سخشرو پر يوصل شبار لسم آيات بان ختم سم تا دا لمرنه دو آياتو عربا چه دا ما قبل سر دادی چپا ما قبل کی چه دیش دا جه سورت دا سر سخورتو گوره تجي سورت اغل لمرني ايات كستيش بياج سورت ايات داو لمرني براءة من الله ورسوله ولد علاو دا رسول دا طرف سخ بيزاري دا وهاغ خلقو تا چه ستسي دا هوغو سر عهدي چه اغي دا مشرکان سخ جنو نو دا هوغو سالاو تالا چه دا مشرکان جي بيزاري اعلان کري ودا هياو پسي پا بل ايات كشب سراغل يواي فنزم نمبر آيات فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والتدغى دا حرمت مياش تيري سبيادا مشركان چه أرزي خلاص دارا لهم بيوزن نو دا دوغ دوار آياتو خلاصة بارون بسرا روانو دا مناققانو دا كسي پر ودي يرجي كسي بسرا غلي وترنن پوري چرا غلي فدا گردو كيچو دا مشركانو سخ قطع رابطة مطلب دي آيات سرم دا غره کم دي چې الله او رسول د مشرک بیا زار دا د جهاد اوامرم دغه تقاضا کوي چې مطلب سیستر منز به جوړ او پټ نسر راځي دا به نکړي چې زه د پلانې مشرک سره جوړ مز ما ور سره توسکید خدا دواړي خبرې چې کدا بیا زاری ده د چ بیان سوی ده یا دا جهاد دي چې دا بیان سوی دي خدا د دې دنیا د ژوند سره اړه درلوده چ په دغه دنیاوی ژوند کې ته د مشرک سره جوړه نشې کولای ای مؤمنه دوستي نشي ور سره اعلانولای چې الحمدلله هندستان مې دوست دی الحمدلله فلانه کافر مې دوست دا یوازې مشرک نه دی ار کافر سره مؤمن دوستي نشي کولای د زړه دوستي او اسنو دی بغاډي تر توای به چې دوست کوای چې امریکا دی ابل به په خوا ګډ ول دوست کوای چې شوروي دی سو ته چې دا خبره ته سره کم کوي دوست څنګه بوده یو قرارداد دی قرارداد جلاد یو دوست دی دوست په لافس تعبیر دي کې خود ایمان زوار سره تړلې نو د دغه مخکې مضمون ګرځ دا او چې قطع رابطه د مشرکان او د کافرانو سره د دنیا په ژوند کې اوس چې نن کوم مضمون بیانې راغداري چې علاوه د قطع رابطه به دس نه وي چې د مثال په تور مز براواز خو نو چې د ژوندې کار نو سره چې مړ سو پاته خنو اخله منو چاره من ځین کې علاوه پاته ماته پسی لکه د پاته حق ته نه لري کدا څوک دعا ورته کی حرام کی الله تعالی وي د مشرک دعا څخه منع ویلی خو الله وعده کړی د څوک پر کفر باندې مرسي د هغه د پاره چې دی جنت د هغه د پاره هیڅ امکان نه لري مغفرت امکان نه لري ګرد جوړ چې څوک د الله سره کی پر دغه دنیا چې ژوندې دی ورسره ودی د زرو کالو مشرک چې توبه وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په اخلاص وایي الله تعالی بیا جنتي کړم. او دا چې دی مړ کېږي په کفر باندې بیا ته دعایې ورته کوې پاتایې ورته کوې هغه ته مغفرت نشته. نو د خلاصه د خبرې سره راووتل چې پخوا چې دا براعت د مشرکانو څه اعلان شوي د دنیا په ژوند کې الله یې مؤیدوي براوې داسې نه دي چې ما چې مړ سو بارانو هغه براعت بیا زارې ختم سو بارانو بیا ستا دوستي برای بیا ته دعایې ورته کوې د دعا وڅې هم منعی دغه رقم کلکه برای بیا ته ورسره قطعي چې دغه نسې ویله چې خدای بیا بخشي دغه نسې ویله چې خدای پاکه جنت ورلره ورکې په دهغې کې ګناهکاره ته دا خو یې ربط شده ما قبل سر بل یې دا دی چې په دې دغه کې شان نزول اوس لري دغه آیتونه چې زه وایم. شان نزول یې دا دی د رسول علیه الصلات وسلام اکا ابو طالب چې د زکندن وخت یې سو خو د نبي علیه السلام یې بیخي ډېر امداد کړی د کفارو په مقابله کې چې څونه دفاع د نبي علیه الصلات وسلام څخه ابو طالب کړی او بل چا نه ده کړی. نو پر نبي علیه السلام ډېر ګران خو قریب یې دی اکایه دی او بیا دغه رقم اکا چې د دغه نه مقابل عربو درېدلې و د دفاع کړی دی. نو چې مړ کېدی پیغمبر علیه السلام د دلته له هغه خپل رابطه د قرابت خو یې ورپه یاد وه د ده ښه یې ورپه یاد وه باره رالی چې رالی هغه چې نبي علیه السلام د ده حضور ته راتلی مخکې لا چې د یو ابو جهل بل عبدالله ابن امیه دا مشرکانو دا د ده سرت بلته ناست وختي له تربرونه یې نبی علیه السلام چې کښېناست اداره ته برای ودت ویل ول ته فقط یوه کلمه ووایه زه به دغه کلمه د الله تعالی په وړاندې دلیل وګرځوم چې دغه د مؤمن پر ایمان مړ دی بالا کار ما ته را پرېږده ته به سدا جنت ته ځې. ولې خو کار خو مخکې دوغه لکه درس سوی دی خو فقط دغه خبره ده چې مشرک دی نو د مشرک لپاره کله مغفرت کړي ول ته ځان په موحدینو کې داخل که کلمه د توحید وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نبی علیہ السلام چې دا درخواست ورلره ورکړي ابو جیل عبدالله ابن امیه ورته ویل برای نو د عبدالمطلب دین ته څنګه پرېږدي. عبدالمطلب د نبی علیه الصلات وسلام نیکه و نو د نبی علیه السلام نیکه چې په هغه وختو کې خو نو د اسلام دین نه و راغلی نو خو هغه دغه د جهلیت پر دین باندې و نو برای نو هغه دین څنګه پرېږدي د پلار د نیکه لار سړی پرېږدي. نو د به داسې ورته وکتل بس دغه د نبی علیه السلام دخوا به بیا درخواست ورکړ چې کاکا ته کلمه فقط وایه لا اله الا الله محمد رسول الله دی به بیا دغه ورته ویل برل د عبدالمطلب دین پرېږدي د خپل پلار دین پرېږدي دا خو نو سړی نسي کولی اداره کوم د پلار نیکه دین چې پرېږدي دا خو غټ پیغور دی. نو پر یتیم باندې هغه وراره پر دغه کلمه وایه دغه کشمکش دلته شروع و چې اخري برا اکا و نبي علیه السلام ته وویل برل بس زه پر دغه دین باندې د عبدالمطلب منبر خوښ دی چې پر دغه مړ سمه او موږ وایو چې د ویل چې اختر تل ناره علی العهد برای ولور می خوشتی بس سیدی که در جخت ارشه چی دی ارتا مقمی دی پر ارزم پیغور زن تزا ولا که پر ارشه ویسم چی خالق بودر مر وسته پا ما پسی وی چی جوا نگرده پا غیرت کرکی دلتا چی در زکندر وقتی دار اینو برای وام واقستی تا در عرب جهالتون دغا رکم برای دغا که نم پا زن پسی نپرده چی دی در جخت بریدی برای کلیم بویل او پر اراره ویل گرس را نوان پر ارزم بس اغا در عبدالمطلی پر جن من ارو برای پر دغا رکم برسم د چې دا خبره وکړه چې زه پر دغه دین باندې بس مرګ خوښ دی ایمان نه راوړم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو وسیله ورسره ډېر و برای ویل ورنو زه به همیشه قسم یې واخیستم چې په والله زه به ستا دپاره دعایې کوم د الله څخه به درخواست کوم چې الله تاته مغفرت وکړي تر څو چې الله ما منع نه کړي خو پرېږدم یې نه. دا خبره وعده یې وکړه د سره چې ما الله منع نه کړي تر هغه وخت دې پرېږدم نه زه به په تا پسې دعایې کوم الله ته به زارۍ کوم. نو دا نور اصحاب چې خبر شول چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اکا پر شرک مړ شو او دوی وځي پر دم نه دعا یو ورته کوم نو بار به بل صحابي نو خدمت پلار پر شرک مړ شوی دی په خو خو مانو ورته کوي نو چې دوی خپل اکا ته کې ځخم خپل پلار ته کوم نو پر مام دغه نه ګران دی خپل به بیا ویل چې ما خو اکا مړ شوی دی مشرک نو چې دوی خپل اکا ته کې ځخم خپل اکا ته فرض کبل به بیا ورز ما ما پر شرک مړ شوی دی خدا قریبانو د عرب خو داسې نه و چې پشت مسلمانان راغلي و خو د نبي علیه السلام د وخت اسلام راغلي خو پلار به پر شرک مړو د بل به نیکه مړو د بل به ورور مړو ګرد خپلو مړو ته به راچېش په شروع کې مخبرت شروع دا د مخبرت دعایې ورته کوله. نو الله پاک دغه آیت کریمه ورته نازل کړي چې د دې څه منعی است اوس داسې ورته ګوري و دغه آیت کریمه ته الله وایي ما کانه نه شایي مناسبه ګرسره نه ده لنبی دپاره د نبي اس نبی یوازې خو دغه نبی علیه السلام دی اس نبی ته والذین او هغه خلقو ته هم آمنو چې هغو ایمان راوړی دی نو چې نو نبی و او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی کومه خبره نه ورته ښایي نه ده ورته لایق انده يستغفروا چې دی طلب د مغفرت وکړي بخښنه وغواړي للمشرکین مشرکان الرعاء مشرکان ورته یاد پس یا لوی ولو كانوا اولی قربا ولو كانوا کسهم یدا مشرکان اولی خویندان قربا د قرابت قسم ست سره قرابت لري پلار دی اکاج دی د نبی د پاره او د مؤمن د پاره دا مناسب نه ده غیرت که څنګه قبلی چې دی مشرک دون غیرت منو ستا دین در پای نه کی در سره قبول هغه دی د وجخت او جاور لره ورکړه او تبع دغه غیرت نه لري د دفاره چی غواړي مخبرتون غواړي تم دا غوښته چې زه الله تعالی پښته وي اوم دوه وجخت ځکه ځنو نو خو دې نه دی وبند له فراغه باندې مرس ولې نو ګوره ولو کانو کسهم وی دا مشرکان اولی خوینان قربا د قرابت نو دې ته دا نه شایي څه وخت من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم دا د مشرک لپاره چې مخبرات نه دی مناسب چې ورته وغواړي من بعد ورسته ما تر هغه تبینه چې روشانه سي له هم د مؤمنانو را دا خبره چې انهم دغه مشرکانو اصحاب الجحیم خویندان د دوزخ دی په دغه وخت کې دی منع دی نو دا خبره مسلمان ته څه وخت ښکاره کیږي چې دغه سړی خویند د دوزخ دی دا په دوه صورت کې ښکاره کیږي یا هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود و هغه وخت کېدل چې مشرک ژوندۍ وي د وحي په ذریعه علاوه نبی ته شوی وي نبی به د مسلمانانو ته شوی چې دی پر کفر باندې مړ کېږي انو هم په دا ژوند کې د لا دعا نه سو ورته کولی څه دي چې ژوندۍ وي ولې خو الله خبر کړی چې د مرګ پر کفر دی اوس چې نبی علیه الصلات والسلام نشته په وحي باندې موږ ته نه معلومېږي چې د دې مرګ پر چا کېږي پر شرک کېږي د یو چا قریب دی د مثال په تور کافر دی دلته نو معلومات هغه وخت کول کېږي چې پر دا کفر مړ شي ا چې مړ شي اوس نو پوهېږي چې د شک وتلی د دوزخ خاوند دی دلته دا احتمال شته چې د خدای تر پام لا تشي که زه شیم ځینې خلک د کفار په باره کې دغه درته وایي ته به پر کافر غږېږې به یو جاهلي خبره درته کوي د خدای تر نظر لا تشي که زه شیم که پلانې بابا ورته د خدای تر رضا معلومه ده چې دی نه دی شخ پر کفر مړ دی د کومې خواښ دی ته اوس د سپوتنه ماته کوي نو دغه چې مؤمن ته معلومه سي یقیني چې دی د اصحاب الجحیم څخه دی الله وي پر د معنا ده چې بیا به مخبرت کې معلومات یې څه وخت کېږي د پیغمبر په زمانه کې کېدای سو د یو مشرک په ژوند کې دا الله موږ ته ښوولې وای چې دی پر کفر باندې مړ کېږي هم د دعا څه معنا وي نن خو هغه معلومات نشته نن نو دا یقین هغه وخت معلومېږي چې د مرګ پر چا اوس پر کفر کلمه یې ونه ویله د کفر په لاره کې مړ شو ازم خو معلومه ده چې اصحاب الجحیم دی اوس دعایې پاتایو نصیب شي کولی دا د تبیره تورې ته بستې پامه چې الله ولدا نبی او مؤمنانو ته دا نشای کسم قریب دی چې شو ته وغواړي مخبرات څه وخت نشای من بعد ما ورسته تر اخره تبین چې روشانه سي له هم د مؤمنانو لپاره کوم خبر چې انهم دغه مشرکان اصحاب او خویندان دي الجحیم د دوزخ نو په دغه وخت کې چې دې ته مخبرات نسی ولر غوښتلای چې د لپاره ته دعا وغواړي کدای څه خبره تاسو وسپوي دلی اسنو اوس نو بار سوال واریږي چې شنو چې نبی علی سلام ځنی من حسو د دغه کار څخه چې وس به واغه ابو طالب ته چې اکاج دي خاوین د قرابت تیس تاثیر لته د نسکه ولا چې دعا ورته کوي خو د هغه جه د اصحاب الجحیم وال څخه دا خبره معلومه وسه چې د اصحاب الجحیم څخه د خپل کوپر باندې مرس خو سم نمي اقرار ورته وکي بار زما هغه دې پارت پر هغه لارځم هغه د وجخت مې ورجا ور کړل بیا څنګه مخبرات غواړي سوال بره دا وارث نبی علی سلام خو دا من وس بره پریشا قسم خکل چې په ولا درغه وخت درته وغوړم چې الله می منع کی خو الله د دې منع اصحاب دا منع وکړه چې د مخ خپل د پرورو د اکاګانو د پاره مخبرات وشتي ځان را منع کی سوال په زړه کې ورته پاتې شو سوال دا دی چې شو خو ایمش خپل ایمده کې ابراهیمی په ار منځ کې وایي چې اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم دا نو دا ابراهیم علی السلام پلار خو چې واغه ازر اخو خو مشرک خو ګر سره به تان جوړول به به خرڅول ابراهيم عليه السلام وی استخبار کاوه د خپل پلار د پاره نو هغه خو کړی دی هغه په قران کې مسو ځای نه خرڅوي دی نو دا ویل کا دا هغه شبهه دفع کی چې ابراهيم عليه السلام خو د پلار سره وعده کړی پلار چې خو د مقابله ور سره شروع سره به تان باندې چا ماته کړ قصه خو ورته د وسخنو سره نه سره ګرځولې و تان چې مات کړ پلار یو ابراهيم ته هغه ګوت څنډونی کولې چې په اور دې سوځم پلان یې کوم هغه دې کوم هغه دې کوم خدا ابراهيم عليه السلام اخلاق دون کریمانه دوغه شریف اخلاق درلود او بزړه یې ډیر نرم دی ابراهيم عليه السلام برل بس بابا ته خدا غ خبر را تکه مګر زه زما استا سره وعده زستا د پاره د مخبرت دعا کوم نو هغه خو هغه مخبرت واجو د وعدې واجه وه چې خپله وعده یې پوره کوله چې د خپل پلار دپاره د مغفرت دعا غوښته کېدای سي په خبره پوهېږي چې ده وعده ورسره کړې وه خپل قول یې پر ځای کاوه هغه خبره اوس الله تعالی کې چې تسې به نه دا دلیل نه وه چې ابراهیم علیه صلات وسلام د خپل پلار دپاره دعا یې غوښتې سره د دې چې هغه مشرکو پر شرک مړ سوی زیم غواړم الله هغه وعده کړې وه وما کان نو استغفار و طلب د بخش یعنی دعا ابراهیم د ابراهیم علیه صلات وسلام لأبيه د پلار د پاره چ ازر الا مگر و عن موعده چند جاته څخه د یو وعده وعده چې ابراهیم وعده کړی و هغه وعده یاهو د خپل پلار سره دغه د وعده ها یاهو ترجمه مفسرین دواره کامه کې دی خدای دې وسمه درته وویل د وعده زمیر چې دی چا فاعل دی هغه راجو ابراهیم ته دی وعده چې ابراهیم علیه السلام وعده کړی و هغه موعده د چا سر یاهو د زمیر مفصل دی پلار ته راجو د خپل پلار سره بل تفسیر دې کړی دی وعده چې پلار وعده کړی و دا وعده فاعلی زمیر د ابراهیم علیه السلام پلار ته راجو که چې هغه وعده کړی و هغه موعده یاهو د ابراهیم سره هغه دې راځي په کتابو کې د پته پاسیرو کې چې پلار ورته ویلو چې ابراهیم علیه السلام به دعوت ورکاوه بره د سیدی بره بیا زه اسلام راوړم مسمه استا سره کول دلته د ته تم ور پیدا کړو نو د بغرد مر دعا کول چې الله پاک زما پلار ته مغفرت وکړي هغه دې وعده کړ د مغفرت ده منه چې الله پاک هدایت په نصیب کړي و ژوندۍ کافر ته دعا کیږي چې الله پاک مغفرت وکړي مغفرت دا نه مانه چې کو پر مرسي وي بخشه مغفرت دا مانه چې الله پاک د لې نصیب وکړي چې شي وسی چې اسلام په نصیب سي دا مغفرت نو پر هغه رقم چې بیا دی چې د وعده کړې و دا پلار د ابراهیم علیه السلام سره چې ایمان راوړم ان دوه وعده ما د کړې چې دعا یې مرته کول چې الله مغفرت وکړي مانه ایمان په نصیب کې او دا مخکې تفسیر چې موږ وایو هغه بیا دا مطلب شو چې وعده چې ابراهیم وعده کړې و هدا پلار سره یا هدا دا وعده یاهو د خپل پلار سره چې دا وعده کړو نو خپل وعده پر کول بریا د پلار لپاره دعا کول چې الله پاک زما پلار وبخشي فلما تبين له فلما اغه وخت تبين د شکار اسونه له دغه ابراهیم ته چې انه دغه د پلار عدو او دشمن دی لله الله لره نو دا څو وخت ورته شکار اسو چې پلار یې په کوپر باندې مړ شو د ته دا خبره روښانه شو نو برای ابراهیم علیه السلام څه وکړ تبرأ بیزاری وکړه من هو د څخه دلته ګوره د تبینه توری وکارول شي فاکر آیات کې د تبینه توری وکارول شي چې په آیات کې څه وایي چې مؤمنان او نبی ته دا نه شایي چې و مشرک ته مغفرت وغړي څه وخت من بعد ما تبینه چې د تر روښانه شي چې د اصحاب الجحیم څخه دي دلته ام ویل چې ابراهیم علیه السلام چې کوم استغفار کاوه هغه د دې خاطر نه کاوه چې د مشرکانو دوست هغه خو یې وعده تر خوله وتلې وه د پلار سره د وعده د خاطر کاوه مګر چې کوم وخت ورته تبین ورته وسو روښانه سورته د هم باره تبری وکړه بیا زارې وکړه من خو د دې چا څخه د دې خپل پلار څخه ان ابراهیم لأواه حلیم کته ورنه ابراهیم علیه السلام وعده د پلار سره ولیکول چې ستاسو لپاره مخبرات غواړم پلار او تل ورته چې اچوم قتل کوم جره کمره کم تعذیبونه وعده ورکول او د مخبرات وعده ور سره کول الله یې وجه وای چې د ابراهیم علیه السلام صفات خو نه پرچا کې نست ان به شک ابراهیم علیه السلام لأواه دین نرم مزاجو اخلو پلان یې سره نرم جله دې زړه نه ریدي او واه اصلي ودغه ته وای چې ډیر اوه کوي پر ارچا باندې اوه د زړه سوځي دا څه ګاده دلته یو برای ګل زړه یو دی پر چا وز وز وز خدا وای چې در بدر ما بل وای خاک پسر هم دا بل وای ولکن په څلور شپه څخه کړه دا بل وای مدرید راته پروتي ول وز یو زړه دی پر چا وز وز وز معنا څه د چا په غم ورسېږي ابراهیم علی السلام اوه او ډیر اوه کوم کی ډیر رحم جلو نو خبر پلار از وز وز کی دغه خاطر وعده ور سره کړه چې ساده پار از د الله تعالی په دربار کې مخبرات غواړ حلیم او ابراهیم علی السلام چې حلیم وو بردبار دغه دی چې څوک ستاسو سره بد کی چې زغمه د اسفت خو ډیر کم یافته دی اوس چې سړی زموږ سره یو بار بد وکي نو خو سړی پلا ځان ټینګ دوهم بار چې بد وکي نو بیا په زحمت ځان ټینګ کی دریم بار خو بار در خپل نه لري د سړی وزي برملا چې دا ظالم ته وګوري زما سره دا رقم کی ابراهیم علیه السلام حلیم وو مکرر بد د خپل قربان ور سره کول پلا ور سره کول نو د هغه حلم بردباری ډیر د په مقابله کې د اوغو جواب په سختي نه ورکاوه د استغفار واجب ور سره کوي بس باز استاد لپاره د مغفرت واجب ور مغه دغه واجب چې د وعده کړو نه کی وعده یې امن ور سره کړي کدايس په خبره پوهیږي حتی چې دغه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وایي چې زه تا نه رسوا کوم وایي چې ورځ د قیامت سي د قیامت په ورځ باندې

او نستیس د پاره بل مددگار او کومکیستا کومکونکی دی ام زایمه نو د دوغ دوار آیاتو خلاصه دا غسوله چې مؤمنان دی خوان نه بدی په اچیر استغفار چې د پاره د مشرکانو یې کړی ول خدای نو خبر په منع د جې په ایست کې ځان ساتي او د دې خوان نه بدی چې الله زول را منع کړم الله پاک وایز ما پاتې یی د نو زما نه ځان بینو نو زما په حکومت کې به ته چې راځي زما پاتې زما میزبانی ځان به قبله نو د الله تر پاتې سره وتلی سي دارا پاچی خبرم زکو پر پرسمانو مسلط ده تا ولکه اتر مزکا وزیات راسمانو وزیانو چطور و خاله سی و تله دلیا بد علا اوامر منی علا از ما امر داغ دیش دم وشتر که می داغ سی غچکری داغ سی می دا کرابت این در غچکی چی نیا پجوان دور سر که ولی سی کم وشتر کو نیا پا مرگ دور سر که ولی سی پجوان کی چی دیم داده نسی که ولی پساب که نسی داره دلی پا مرگ چی مرسو دعای نسی و تکوله چی خدا را معافی که علا دجی معافی تام ما نبی علی سلام تلاور کشیده دچی دکاده پاره که دجی معافی تام ما و ابراهیم علی سلام تورکشای دیش تا پلار دپاری دعایی کولی نوشیدن نزولی و دالا و تالا دو غوتم و خطری د. تصور کهش دفتر زن کیرونه کیرونه کهش پلار مشترک دیا کام مشترک دیا جی ورود مثال پتور دکپار پخوای که ولاری تدعایی ورت که پاتای بیاخلی دجیت سخه هم منعی نه الله عز و جل دی مشت دالا و تالا ولایت رانشیب الله و تالا مجد دکپار و مشترکان د دوستی سخه آلو عیال موسادی شد دعوانا الحمدلله رب العالمین.